seu poema estrela, que cata brilhar, linda mar, poema areia, que cata moia, espanhol desse mundo fora, só rote mar, terra, povo, cheio de amor, tem morna, tem coladeira, terra, sal, cheio de amor. Tem batu, tem funaná, espanhol nesse mundo fora, só rotimar, terra, povo, cheio de amor. Tem morna, tem coladeira, terra, povo, cheio de amor. Tem batu, tem funaná, oi, tanto saudade, saudade, saudade. Oi, tanto saudade, saudade sem fim. Oi, tanto saudade, saudade, saudade. Oi, tanto saudade, saudade sem fim. Políticos, culturais, económicos, un longo etcétera, que se dan nos diferentes países de fala portuguesa, mas tamén, sobre todo, naqueles países máis emerxentes que teñen máis presenza na nosa vida diaria. Imos agora a presentar vos a Wiki reintegracionista, ¿no? Da a Wikifac, ¿no? que se chama, ¿no? Que un pouco fala dos pontos principais do reintegracionismo, ¿no? Podedes atopala na Wikipedia e imos vos... Sobre todo para aquelas persoas que non coñecen o en que consiste o reintegracionismo e que, sin embargo, porén están a escuitarnos este momento. Traduzir não dá, filha única da luz afonia. No meio da agonia de desconseguir pôr no papel o significado do termo pilar da torre de Babel. E a par de todo indizível, invisível, transparente, descubro que a palavra saudade agora tem jeito de gente. Saudade tem um rosto e é o teu. A saudade tem um gosto e é o teu. A saudade mora no lugar onde o teu corpo se demora. Laia, laia, e não vem. A saudade tem a cor da tua pele, o tom da tua voz. A saudade não marca na agenda do dia, nem vai embora. Dizem que a saudade é algo difícil de explicar. Traduzir não dá, filha única da lusofonia. No meio da agonia de desconseguir pôr no papel o significado do termo pilar da torre de Babel. E a par de todo indizível, invisível, transparente, eu descubro que a palavra saudade agora tem jeito de gente. A saudade tem um rosto e é o teu. A saudade tem gosto e é o teu. A saudade mora num lugar onde o teu corpo se demora. Laia, laia, e não vem, a saudade tem a cor da tua pele, o tom da tua voz, saudade de nós não marca. Na agenda do dia nem vai embora, a saudade não marca. Na agenda do dia nem vai embora, a saudade não marca. Nem vai embora, não marca. Fasao, ¿no? Una amiga nosa da Gal que está a espallar a luxofonía, ¿no? por todo o mundo, ¿no? E agora seguimos comezar a ler a Wikifaq. En que consiste a estrategia entón reintegracionista ou tamén chamada e conhecida como luso brasileira? Pois esta estrategia consiste para o galego en traballar sobre a base de Galiza, Portugal e o Brasil compartillaren a mesma lingua. Na Galiza, que é coñecida como galego e internacionalmente como portugués, sobre todo traballar no convencimento de que é a mellor estrategia para a nosa lingua e para os falantes da Galiza. Sobre esta base creouse un movimento social moito abranxente que, baseado nos postulados da filosofía reintegracionista, traballa pola reseneración da lingua da Galiza. O reintegracionismo, tal e como hoxe o entendemos, nace entre finais dos anos 70 e principios dos 80, con a consolidación dunha práctica ortográfica para o galego converxente coa do portugués. Nesa altura, a finais dos anos 70, comezos dos 80, para a consolidación desa práctica, tivo grande importancia un grupo de cregos galegos, ¿no?, que naquela altura residían en Italia, ¿no?, porque estaban a estudar no seminario, onde asinaron un texto coñecido como o Manifesto dos 30 de Roma. Porén, nesta primeira etapa da práctica reintegracionista moderna tamén foron fundamentais figuras xa falecidas como Carballo Calero, Xenaro Mariñas del Valle, Paz Andrade, Rodríguez Lapa ou Guerra da Cal. Non obstante, a vontade do reintegracionismo moderno de construir o galego tendo en conta portugués pérdese sobre todo na historia do galeguismo. De facto, pode afirmarse que esa vontade existe desde o momento mesmo que nace un movimento cuxo obxectivo é usar e dignificar o galego, existindo inúmeras citacións de galeguistas históricos que proban isto. La guerra serpente tenga comisao, mas eu sou desertor. Pela força do amor do meu coração, sangue não desejo. Eu peço-te beijo grande como mar, fico desarmado, de braços alçados pra me libertar. Sou desertor, enquanto a terra arde, matan os cobardes, apagar o sol. Sou desertor, na ué brincadeira, só sirvo a bandeira deste meu amor. Cobardes apagar o sol. Sou deserto. Não é brincadeira, só sirvo a bandeira deste meu amor. Tras civilização, no fio do teu metal, procuro entre lençóis fa guerra a prato e che non fa tanto mal. Guerreiro e mercenario, teu honor e honorario, grande tradição, mais grande é meu honor. Medalha de desertor, diz a guerra não. Enquanto a terra arde, manda nos cobardes apagar o sol. Não é brincadeira, só sirva a bandeira deste meu amor. Enquanto a terra arde, manda nos cobardes apagar o sol. Não é brincadeira, só sirva a bandeira deste meu amor. Se queres comer cala, é vosso presente, a guerra é pela paz. É bom quanto se faz língua de serpente. Alça vosso povo, pra pedir de novo não a guerra, não todos desertores. Na rua os amores juntam-se das mãos. Enquanto a terra arde, manda-nos covardes apagar o sol. Não é brincadeira, só sirva a bandeira deste meu amor. Enquanto a terra arde, manda nos covardes apagar o sol. Não é brincadeira, só sirva a bandeira deste meu amor. Acabamos de ouvir a musiquinha Desertor, coñecida como Desertor, do grupo galego Lama Tumbá, que é un grupo que nasceu en Moreiras, en Ourense, nos anos 95 ou así. Bom, a pregunta que nos que moita xente se formula moitas veces de sobre todo a xente que non ten coñecemento do reintegracionismo, non? Esa pregunta que sempre se fai de o reintegracionismo non é a tendencia dos últimos anos. Bueno, pois voltamos coa Wikifac da Gal. En ela di, o reintegracionismo é só relativamente moderno. Como movimento organizado nasce en 1981 con a fundación da Asociación Galega da Lingua e popularízase en 1983 con a publicación do Estudo Crítico das Normas Ortográficas e Morfolóxicas do Idioma Galego. Son numerosos os estudos de varias disciplinas humanísticas que demostre que a filosofía reintegracionista, aquela que propugna que o portugués debe terse en conta para construir o galego moderno, acompañou o programa galeguista desde o momento mesmo en que este nasceu. En xeral, pode mesmo dicerse que nos momentos da historia en que o galeguismo nacionalismo gozou de máis forza, tamén a filosofía reintegracionista chegou a influenciar máis o programa cultural do mesmo. O momento culminante desta intimidade produciuse con a xeración Nós. Pensar que existe unha solución é un conceito banal. o dividendo corre mai su do divisore. È una storia perdida, a coerenza de grande pensatore. Un debate sin limite, como facera perfeita revolución. È un debate sin limite, como facelo perfeito. È muito definitivo, una janela tapiada, una habitación es altamente agradable. Conocer un valente que tenga valor, defeito es habitual. No decir nada nuevo en la conversación es un debate sin límite. Como hacer la perfecta revolución es un debate sin límite. Como hacer lo perfecto. Teísta. Pensar que existe una solución es un concepto banal. Lo dividendo por baixo do divisor es una historia perdida. A coherencia de grande pensador es un debate sin límite. Como hacer la perfecta revolución es un debate sin límite. Como hacer lo perfecto es muy definitivo. Una janela tapiada, una habitación es altamente agradable. Conocer un valente que tenga valor, defecto es habitual. No decir nada nuevo en la conversación es un debate sin límite. Como hacer la perfecta revolución es un debate sin límite. Como hacer lo perfecto. As revoluções de Marful ficaram um pouquinho trémulas. Era uma das canções de Marful, um grupo galego que seguramente conheceredes todas e todos. E agora voltamos coa Wikifact da Gal. Perante a pregunta que existe, que moitas veces temos ouvido tamén, do reintegracionismo. Reintegracionismo non significa recuar na historia, na realidade. Bueno, non se pode negar que atrás do reintegracionismo existe certa vontade de restaurar unha unidade ideal perdida há moitos séculos atrás. Unha vez que a situación do galego é fraca na actualidade, pois o reintegracionismo pretende considerar toda a historia da nosa lingua e non apenas recuar aquela parte en que o galego xa se encontraba a situación de minorización, non? Dito de outro modo, o reintegracionismo encontra na Idade Media o período en que o galego foi lingua nacional de cultura, un modelo para a construción do galego moderno tan válido como do século XIX e XX. Ora, o reintegracionismo é sobre todo un proxecto de futuro. Usando como modelo as variantes da lingua que non ficaron subordinadas ao castellano e que se espallaron amplamente polo mundo, propón un modelo de lingua ao mesmo tempo alicerzado na tradición medieval e inserido na lusofonía. De facto, se non existise a lusofonía, tal vez non valese a pena sermos reintegracionistas, porque a razón fundamental do noso modelo de lingua é que ele goza de grande saúde na actualidade. Thank you. todo que puedo leer. Siento frío, no longo, no sé cómo me mover. Si hay cosas que no comprendemos, algo tenemos que hacer. Parecía natural, los capadores éramos más, apropiáronse la tierra, somos los extraterrestres. Capador de extraterrestres. Capador de extraterrestres, unha canción do último disco de Casade, ¿no? Outro amigo da Gal, ¿no? Que acaba de tirar o seu fantástico disco, ¿no? E voltamos a Wikifac da Gal. Podemos falar tamén un bocadiño dos reintegracionistas históricos, ¿no? O reintegracionismo moderno asenta a súa práctica no programa lingüístico cultural do galeguismo, nomeadamente dos intelectuais máis coñecidos deste movimento, ¿no? Manuel Murguía, Vicente Risco, Vilar Ponte, Castelao e Xoán Vicente Viqueira. Porén, cando a finais dos anos 70 se iniciou o debate que deu orixen ás dúas prácticas ortográficas actuais, unha de tradición castellana e a de tradición galega-portuguesa, só algúns daqueles membros do vello galeguismo continuaban con vida. Algúns como Xenaro Mariñas del Valle, Carballo Calero, Valentín Paz Andrade ou Guerra da Cal pasaron a ser, para alén de galeguistas históricos, reintegracionistas históricos, tendo defendido con paixón a práctica reintegracionista. Thank you. isto xa rematamos o que é a Wikifac da GAL, no? E imos falar un bocadiño máis do que a propia asociación, no? A Asociación Galega da Lingua é unha entidade sen ánimo lucrativo constituída en 1981 para defender unha estrategia reintegracionista para a lingua, no? Que é unha visión e a vivencia da mesma como unha variedade do sistema lingüístico galego-portugués e a plena normalización lingüística do galego. Para iso, en 1983, a súa Comisión Lingüística ditou un estudo crítico das normas ortográficas que volveu a actualizar en 1989 e agora no 2008. A GAL ten varias coñecida por varios varias cousas, non? Ten feito congresos, seminarios, xornadas, mas nos últimos anos é coñecida polo Portal Galego da Lingua, non? Que é un medio de comunicación, non? Que cada día trae, non? Varias novas, non? Tamén ten unha editora, non? A Través Editora, que podedes entrar no seu site, no? E podedes ver, xa comentaremos máis polo miúdo, no? As coleccións, no? Alén disso, tamén neste programa de cando en vez vamos traser pois algúns eventos que xurdan na GAL ou algunhas novas que aparezan ou tamén tamén entrevistas de novos persoas que se introduciron na GAL, reintegracionistas. Bom, falando do reintegracionismo, moitas veces existe a pregunta de como te tornaste reintegracionista, porque non serías toda a vida así, como se fose unha certa presuízo, non? Existente. Bom, pois, por exemplo, o meu compañeiro, pois gustaríame facerlle esa pregunta, non? E como se tornou, chegou, virou reintegracionista. Xa que comenzamos a falar de nós, digamos, ¿no? A presentámonos, ¿no? Sí. Bueno, eu chamome Mar López, a día de hoxe ainda sou estudante, estou estudando o curso de galego-portugués, filoloxía galego-portuguesa. Bon, eu cheguei a ser reintegracionista gracias a un amigo meu, un bon amigo meu que se chama Gabriel, que bon, comezou a falar diso como outra visión existente dentro da lingua, que vía a lingua dunha postura moi diferente á oficialista. O principio pareceu-me realmente moi extraño, fiquei realmente chocada de escoitar esas cousas. Nunca na vida tiña ouvido que o galego portugués, pois que o galego pois era tamén portugués, que podíamos acceder a unha grande cultura expandida polo mundo adiante, bon, incluso antes, claro, era bastante isolacionista, vía con mal ollos iso de reintegracionismo, cando ia pola rúa se vía as pintadas nas paredes, tamén me preguntaba de como poden escribir así, pero vamos, ao final sempre de falar, de facer debates cos compañeiros, cos amigos, con este rapaz, ao final acabaron me convencendo e comecei a informarme por mí mesma, a acceder a máis información de outra maneira, e sobre todo a relacionarme coa cultura e a lingua portuguesa, é unha visión moi diferente. Que andam suspirando pelas alcovas, que andam sussurrando em versos e trovas, que andam combinando no breu das tocas, que anda nas cabeças, anda nas bocas, que andam acendendo velas nos becos, que estão falando alto pelos botecos, que gritam nos mercados, que com certeza está na natureza. Será que será? O que não tem certeza nem nunca terá, o que não tem conserto nem nunca terá, o que não tem tamanho, o que será, que será, que vive nas ideias desses amantes, que cantam os poetas mais delirantes, que juram os profetas embriagados, que está na romaria dos mutilados, que está na fantasia dos infelizes, que está no dia a dia das meretrizes, no plano dos bandidos, dos desvalidos, em todos os sentidos. Será que será? O que não tem decência nem nunca terá, o que não tem censura nem nunca terá, o que não faz sentido. O que será, que será, que todos os avisos não vão evitar, porque todos os risos vão desafiar, porque todos os sinos irão repicar, porque todos os hinos irão consagrar, e todos os meninos vão desembestar, e todos os destinos irão se encontrar, e o mesmo Padre Eterno que nunca foi lá, olhando aquele inferno, vai abençoar o que não tem governo nem nunca terá, o que não tem vergonha nem nunca terá, que não tem juízo. O que será, que será, que todos os avisos não vão evitar, porque todos os risos vão desafiar, porque todos os sinos irão repicar, porque todos os hinos irão consagrar, e todos os meninos vão desembestar, e todos os destinos encontrar, e o mesmo Padre Eterno que nunca foi lá, olhando aquele inferno, vai abençoar o que não tem governo nem nunca terá, o que não tem vergonha nem nunca terá, o que não tem juízo. Que nos visitou hai, hai apenas uns meses, non? Sí, un mes ou dous meses sí, atrás. A presentar en, en Cine Europa o seu documentario, documentario sobre a ditadura brasileira, non? E o proceso da memoria. Iso que non se pode facer no Estado español, sí, a verdade, mas noutros, sí. Noutros estados si, si se pode facer, non? E antes non dixemos era que beleza do de Tim Maia, ¿no? Un cantor fabuloso brasileiro, ¿no? Que mistura o soul, ¿no? Co, coa canção brasileira. Entón eu tócame a presentarme, ¿no? Son Antón, Antón Serén e como que me fiz reintegracionista. Reintegrata. Que ¿no? Que de feito preguntei o primeiro. A verdade. Mas bom. Puiden, puiden eludir a, sí. A cuestión. Mas era reintegrata platónico dende, dende adolescente, no? Dende que fora a un curso acho que a finais dos anos 80, cando estaba no, no liceu. con outro colega íamos a un centro parroquial onde daban unhas aulas, no, de galego reintegrado, e dende aquela, que decir, xa eu xa tiña curiosidade e concordaba con iso, mas pasou moito tempo, eu por iso digo que era reintegrata platónico. Sempre vin esa visión, non? Moi clara, mas non daba o paso a, non? A facerte máis activista, sí, máis si, pro... Sí, mesmo a asociarme a GAL. Bueno, eu aínda me asociei no ano pasado, há claro, moi pouco tempo. Son socia da GAL noviña. Claro. Bom, necesitamos as novas xeracións. Aí. E din o paso cando chegaron, no, pois a nova xeración, a xeración Spectrum, que chaman, non, a directiva da GAL, non, con Valentín, Miguel, Xío, Xenma, Raquel e todos estos. Entón, claro, o acompañante persoal tamén decía, bueno, agora toca, non? Agora toca militar e... Axuda moito o acompañante persoal, sobre todo se coñeces a alguén que está metido no reintegracionismo, neste caso na GAL. Ao final acaban animándote para andar o paso. Pero, mas tú tamén comezaste ben noviño, no tema do reintegracionismo, na verdade que si, pouca xente coñecín, sí, que xa no tempo do liceo comezase sendo reintegrata, sí, pouca xente. Uh-huh. Bon, e agora tamén imos vos a dar o email correo, do programa, sí. O correo é moito importante. E tamén dicirvos por que chamamos Bagunza Galega. Pois o correo é agalcalimera@openmailbox.org ou RG. Uh-huh. E por que escollemos Bagunza como título? Bom, primeiro... Primeiramente porque o nome de Bagunza é un nome chamativo, sonoro, e tamén, por outro lado, porque trátase dunha palabra africana, de orixen africano, que viaxou debido á colonización, viaxou ao Brasil, viaxou para lá, e entón, a día de hoxe é unha palabra realmente moito utilizada ali no Brasil, significa desorde. Entón, pareceu-nos simpático, porque, en certa maneira, tamén pretendemos facer un programa onde incluir todo tipo de cousas, non, relativas ao mundo da lusofonía. En certa maneira, falamos ese sorde que existe, esa grande variedade de cousas. Bueno, por iso decidimos empregar este nome. Muito bom. Je connais qu'un seul endroit, mais c'est pas fréquentable, où on joue ce blues-là, aussi noir que le sable. Mon amoné, mon amoné, calme. Je connais qu'une seule voix, qu'on est vraiment capable, c'est profond, plus fort que toi, il n'est pas responsable. C'est le blues d'Angola, mineur et solitaire, qui nous vient de Luanda. C'est un chant de poussière. Mon amour, mon amour, mon amour, mon amour. Fallait partir, laisser là tes rêves et cette guerre, et l'or noir que tu n'as pas, pour tous ces mercenaires qui ont du sang sur les mains, jusqu'au bout de l'enfer. Cours plus vite, ne dis rien, sous cette pluie de fer. Mwene wando kala mwene yambayi, mwene wando yambayi. mona mona mwenyeze mwangola we fisoya weza mona mona mwenyeze mwangumba sambi wangi pana mona we ndamu falele mona mona mwenyewe. Tu n'en parles jamais, toi, toi mon ami, mon frère. Qui as-tu perdu là-bas, couché dans la poussière? Mon amour, mon amour, mon amour, mon amour, mon amour, mon amour, mon amour, mon amour, mon amour, mon amour. Je veux du sang pour 20 carats, des diamants, des rivières, pétroliers du Panama. Vos dollars m'exaspèrent. C'est le blues d'Angola, mineur et solitaire, qui nous vient de Luanda. C'est un champ de poussière. Mona, mona, monye, soya wesa. Mona, mona, monye, mona, mona, akaluna kumba. Mona, mona, monye, soya wesa. Mona, mona, mona, mona, monye, zewe we, akaluna kumba. Mona, mona, mona, monye. Mona, mona, monye. Bom, e agora só gostábamos de nos despedir, non? Porque xa vai sendo hora. bueno, gostaría tamén de voltar a repetir o correo do programa, por se acaso alguna persoa quixese pôr en contacto con nós. Entón, o correo é agalcalimera@openmailbox.org. Bon, antes escoitamos a un dúo, ¿no? A Bonga, o cantor angolano, con Bernard Lavillier, un cantor francés, para que vexades que gostamos dun concepto amplo e descolonizado da lusofonía, ¿no? Bon, e a partir de agora comezaremos a preparar o próximo programa. Xa nos veremos aquí un tempiño. Moito obrigado a Radio Calimera por acollernos nas súas ondas e a vos por estar escoitando e... Nasceu, põe uma estrela que cata brilhar. Linda mar, põe uma areia que cata molhar. Espanhol desse mundo fora, só rote mar. Terra, pôr, feio de amor. Tem morna, tem coladeira. Terra, sal, cheio de amor. Tem batu, tem funaná. Espanhol nesse mundo fora, só rote mar. Terra, povo, cheio de amor. Tem morna, tem coladeira. Terra, povo, cheio de amor. Tem batu, tem funaná. Oi, tanto saudade, saudade, saudade. Oi, tanto saudade, saudade sem fim. Oi, tanto saudade, saudade, saudade. Oi, tanto saudade, saudade sem fim. Thank you. nasceu um boião estrela que cata brilhar e na mar boião areia que cata moiar espalhar nesse mundo fora só rotimar terra pouco cheio de amor tem morna, tem coladeira terra sal cheio de amor. Tem batuque, tem funaná, espalhar nesse mundo fora. Só Roatimar, terra pouco, cheio de amor. Tem morna, tem coladeira, terra pouco, cheio de amor. Tem batuque, tem funaná, petit pays, je t'aime beaucoup. Petit, petit, je l'aime beaucoup. Petit pays, je t'aime beaucoup. Petit, petit, je l'aime beaucoup.